2. สังฆาทิเสสกันท่านทั้งหลายธรรมคือสังฆาทิเสส13สิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. สุกาวิสัตถิสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเรื่องพระเสยสกะ234สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระเสยสกะไม่ยินดีที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะความไม่ยินดีนั้นท่านจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งท่านพระอุทายีเห็นท่านพระเสยสกะสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งจึงได้กล่าวกับท่านว่าคุณเสยสกะทำไมคุณจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งเล่าคงไม่ยินดีที่จะประพฤติพรหมจรรย์กระมังท่านพระเสยสกะรับว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระอุทายีแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจงฉันอาหารตามต้องการจำวัดสงน้ำตามต้องการเถิดเสร็จแล้วเมื่อคุณเกิดความกระสันถูกราคะรบกวนจิตขึ้นมาก็จงใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนทำเช่นนี้จะควรหรือขอรับคุณทำเช่นนี้ควรผมเองก็ทำเช่นนี้ครั้นเมื่อท่านพระเสยสกะฉันอาหารจำวัดสงน้ำตามต้องการแล้วเมื่อเกิดความกระสันถูกราคะรบกวนจิตขึ้นมาก็ใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเวลาต่อมาท่านมีผิวพรรณผ่องใสและดูอิ่มเอิบเพื่อนภิกษุถามท่านว่าท่านเสยสกะเมื่อก่อนท่านสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งแต่เวลานี้กลับมีผิวพรรณผ่องใสและดูอิ่มเอิบท่านใช้ยาอะไรหรือพระเสยสกะตอบว่าไม่ได้ใช้ยาอะไรแต่ผมฉันอาหารตามต้องการจำวัดสงน้ำตามต้องการเมื่อเกิดความกระสันถูกราคะรบกวนจิตขึ้นมาก็ใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนท่านใช้มือที่เปิบข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนออกมากระนั้นหรือพระเสยสกะรับว่าใช่ขอรับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระเสยสกะจึงใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพระเสยสกะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเสยสกะว่าเธอใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจริงหรือพระเสยสกะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหนเธอจึงใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดมิใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความพรากมิใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นมิใช่เพื่อความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงธรรมเพื่อความพรากเธอก็ยังคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อความถือมั่นโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสำรอกราคะเพื่อสางความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัฏฏะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานมิใช่หรือโมฆะบุรุษเราบอกการละกามการกำหนดรู้ความสำคัญในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระเสยสกะโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่าย ทรงแสดงธรรมีคาถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นสังฆาทิเศษสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระเสยสกะจบเรื่องภิกษุหลายรูป235สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันปราณีตจำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะน้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นสังฆาทิเศษแต่พวกเรามีน้ำอสุจิออกมาเพราะความฝันในความฝันนั้นมีเจตนาพวกเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นมีอยู่แต่ไม่ควรกล่าวว่ามีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติ236ภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นสังฆาทิเศษยกเว้นไว้แต่ฝันเรื่องภิกษุหลายรูปจบสิกขาบทวิพัง237คำว่าจงใจความว่ารู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจฝ่าฝืนล่วงละเมิดคำว่าน้ำอสุจิอธิบายว่าน้ำอสุจิมี10ชนิดคือ1อสุจิสีเขียว2อสุจิสีเหลือง3อสุจิสีแดง4อสุจิสีขาว5อสุจิสีเหมือนเปลี่ยง6อสุจิสีเหมือนน้ำท่า7อสุจิสีเหมือนน้ำมัน8อสุจิสีเหมือนนมสด9อสุจิสีเหมือนนมส้ม10อสุจิสีเหมือนเนยใสคำว่าทำให้เคลื่อนคือกิริยาที่ทำให้เคลื่อนจากฐานตรัสเรียกว่าทำให้เคลื่อนคำว่ายกเว้นไว้แต่ฝันคือยกเว้นความฝันคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดและเรียกเข้าหมู่คณะก็ทำไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้ฉะนั้นจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษคำว่าเป็นสังฆาทิเศษนี้เป็นการขนานนามเป็นคำเรียกหมวดอาบัตินั้นนั่นเองโดยอ้อมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษบทภาชณีอุบาย4ประการ1ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายใน2ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายนอก3ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายในและภายนอก4ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อสายสะเอวในอากาศกาละ5 1ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อเกิดความกำหนัด2ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดอุจจาระ3ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดปัสสาวะ4ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อต้องลม5ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อถูกบุ้งขนเจตนา10ประการ 1. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความหายโรค2. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความสุข 3. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นยา 4. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นทาน 5. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นบุญ 6. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนผู้บูชายัญ 7. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อจะไปสวรรค์ 8. ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อสืบพันธุ์9ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อทดลอง10ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความสนุกวัตถุที่ประสงค์10ประการ1ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเขียวให้เคลื่อน2ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหลืองให้เคลื่อน3ภิกษุทำน้ำอสุจิสีแดงให้เคลื่อน4ภิกษุทำน้ำอสุจิสีขาวให้เคลื่อน5ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหมือนเปลี่ยงให้เคลื่อน6ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าให้เคลื่อน7 ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันให้เคลื่อน 8. ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดให้เคลื่อน 9. ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มให้เคลื่อน 10. ภิกษุทำน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อน 238. คำว่าในรูปภายในได้แก่รูปที่มีวิญญาณครองในตัวคำว่าในรูปภายนอกได้แก่รูปที่มีวิญญาณครองหรือที่ไม่มีวิญญาณครองนอกตัวคำว่าในรูปภายในและภายนอกได้แก่รูปทั้งสองนั้นคำว่าเมื่อสายเสเอลในอากาศหมายความว่าเมื่อภิกษุพยายามในอากาศองคชาใช้การได้คำว่าเมื่อเกิดความกำหนัดคือเมื่อถูกความกำหนัดรบกวนองคชาใช้การได้คำว่าเมื่อปวดอุจจาระคือเมื่อปวดอุจจาระองคชาใช้การได้คำว่าเมื่อปวดปัสสาวะคือเมื่อปวดปัสสาวะองคชาใช้การได้คำว่าเมื่อต้องลมคือเมื่อถูกลมรำเพยองคชาใช้การได้คำว่าเมื่อถูกบุ้งขนคือเมื่อถูกบุ้งขนเบียดเบียนแล้วองคชาใช้การได้239คำว่าเพื่อความหายโรคคือมุ่งว่าจะเป็นผู้ไม่มีโรคคำว่าเพื่อความสุขคือมุ่งว่าจะให้เกิดสุขเวทนาคำว่าเพื่อเป็นยาคือมุ่งว่าจะเป็นยาคำว่าเพื่อเป็นทานคือมุ่งว่าจะให้ทานคำว่าเพื่อเป็นบุญคือมุ่งว่าจะเป็นบุญคำว่าเพื่อบูชายัญคือมุ่งว่าจะบูชายัญคำว่าเพื่อจะไปสวรรค์คือมุ่งว่าจะได้ไปสวรรค์คำว่าเพื่อสืบพันธุ์คือมุ่งว่าจะสืบพันธุ์คำว่าเพื่อทดลองคือทดลองว่าน้ำอสุจิจักเป็นสีเขียวน้ำอสุจิจักเป็นสีเหลืองน้ำอสุจิจักเป็นสีแดงน้ำอสุจิจักเป็นสีขาวน้ำอสุจิจักเป็นสีเหมือนเปลี่ยงน้ำอสุจิจักเป็นสีเหมือนท่าน้ำน้ำอสุจิจักเป็นสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิจักเป็นสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิจักเป็นสีเหมือนนมส้มน้ำอสุจิจักเป็นสีเหมือนเนยใสคำว่าเพื่อความสนุกคือมีความประสงค์จะเล่นสุติกะสังฆาทิเศตอุบายทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน4อย่าง240 1. ภิกษุจงใจพยายามในรูปภายในน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 2. ภิกษุจงใจพยายามในรูปภายนอกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต3. ภิกษุจงใจพยายามในรูปภายในและภายนอกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 4. ภิกษุจงใจพยายามใส่สะเอวในอากาศน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตน้ำอสุจิเคลื่อน5การ1. ภิกษุจงใจพยายามเมื่อเกิดความกำหนัดน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 2. ภิกษุจงใจพยายามเมื่อเปิดอุจจาระน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 3. ภิกษุจงใจพยายามเมื่อปวดปัสสาวะน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 4. ภิกษุจงใจพยายามเมื่อต้องลมน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 5. ภิกษุจงใจพยายามเมื่อถูกบุ้งขนน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตเจตนา10อย่าง 1.ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 2. ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุข 3. เพื่อเป็นยา 4. เพื่อเป็นทาน 5. เพื่อเป็นบุญ 6. เพื่อบูชายัญ 7. เพื่อจะไปสวรรค์ 8. เพื่อสืบพันธุ์ 9. เพื่อทดลอง 10. เพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตวัตถุประสงค์10อย่าง 1. ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต 2. ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลือง 3. น้ำอสุจิสีแดง 4. น้ำอสุจิสีขาว 5. น้ำอสุจิสีเหมือนเปลี่ยง 6. น้ำอสุจิสีเหมือนท่าน้ำ 7. น้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมัน 8. น้ำอสุจิสีเหมือนนมสด9. น้ำอสุจิสีเหมือนนมส้ม 10. น้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต สุทิกะจบขันธจักรมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคและเพื่อความสุขน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นยาละถึงเพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นทานเพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นบุญเพื่อความหายโรคและเพื่อบูชายัญเพื่อความหายโรคและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อความหายโรคและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อความหายโรคและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลจบภัตตจักรมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง241ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อเป็นยาน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อเป็นทานละถึงเพื่อความสุขและเพื่อเป็นบุญเพื่อความสุขและเพื่อบูชายัญเพื่อความสุขและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อความสุขและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อความสุขและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สอง242ภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นบุญละถึงเพื่อเป็นยาและเพื่อบูชายัญเพื่อเป็นยาและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นยาและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อเป็นยาและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความหายโรคภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความสุขน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สามภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อเป็นบุญน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อบูชายัญละถึงเพื่อเป็นทานและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นทานและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อเป็นทานและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความหายโรคภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความสุขเพื่อเป็นทานและเพื่อเป็นยาน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สี่ภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อบูชายัญน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อจะไปสวรรค์ละถึงเพื่อเป็นบุญและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อเป็นบุญและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อความหายโรคละถึงเพื่อเป็นบุญและเพื่อความสุขเพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นยาภิกษุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่ห้าภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายัญและเพื่อจะไปสวรรค์น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายัญและเพื่อสืบพันธุ์ละถึงเพื่อบูชายัญและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายัญและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายัญและเพื่อความหายโรคละถึงเพื่อบูชายัญและเพื่อความสุขเพื่อบูชายัญและเพื่อเป็นยาเพื่อบูชายัญและเพื่อเป็นทานภิกษุจงใจพยายามเพื่อบูชายัญและเพื่อเป็นบุญน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศตมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่6ภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อสืบพันธุ์ละถึงเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความสุขน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศต ภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความหายโรคละถึงเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความสุขเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นยาเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นทานเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นบุญภิกษุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อบูชายัญน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่7ภิกษุจงใจพยายามเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อทดลองละถึงเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อความหายโรคละถึงเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อความสุขเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อเป็นยาเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อเป็นทานเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อเป็นบุญเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อบูชายัญภิกษุจงใจพยายามเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อจะไปสวรรค์น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่8ภิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อความหายโรคละถึงเพื่อทดลองและเพื่อความสุขเพื่อทดลองและเพื่อเป็นยาเพื่อทดลองและเพื่อเป็นทานเพื่อทดลองและเพื่อเป็นบุญเพื่อทดลองและเพื่อบูชายัญเพื่อทดลองและเพื่อจะไปสวรรค์ภิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อสืบพันธุ์น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่9ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อความสุขละถึงเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นยาเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นทานเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นบุญเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นบุญเพื่อความสนุกและเพื่อบูชายัญเพื่อความสนุกและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อความสนุกและเพื่อสืบพันธุ์ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อทดลองน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลจบขันธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขและเพื่อเป็นยาน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษละถึงภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลจบพัทธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลหมวดที่หนึ่งภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อความสนุกละถึงภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลย่อไว้แล้วมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองเพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษละถึงภิกษุจงใจพยายามเพื่อทดลองเพื่อความสนุกและเพื่อสืบพันธุ์น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลจบพัทธจักรติมูลกะในก็ดีจตุมูลกะในก็ดีปัญจมูลกะในก็ดีฉะมูลกะในก็ดีสัตตมูลกะในก็ดีอัฏฐมูลกะในก็ดีนวมูลกะในก็ดีบัณฑิตพึงตั้งขยายให้เหมือนกันคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นพัทธจักรสัพพมูลกะในสัพพมูลกะใน243ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายัญเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อสืบพันธุ์เพื่อทดลองและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษสัพพมูลกะในจบขันธจักรมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล244ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหลืองเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวและสีแดงละถึงน้ำอสุจิสีเขียวและสีขาว น้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนเปลียงน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนท่าน้ำน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลจบพัตตจักรแห่งเอกมูลกะใน245ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองและสีแดงเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองและสีขาวละถึงน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนเปลียงน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนท่าน้ำน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเขียวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักแห่งเอกมูลกะในจบพัทธจักมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง246ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีแดงและสีขาวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนเปลียงละถึงน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนท่าน้ำน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีแดงและสีเขียวละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีแดงและสีเหลืองเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สองภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีขาวและสีเหมือนเปลียงละถึงน้ำอสุจิสีขาวและสีเหมือนท่าน้ำน้ำอสุจิสีขาวและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีขาวและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีขาวและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีขาวและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีขาวและสีเขียวละถึงน้ำอสุจิสีขาวและสีเหลืองละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีขาวและสีแดงเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สามภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนท่าน้ำละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเขียวละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีเหลืองน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีแดงละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเปลียงและสีขาวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สี่ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนน้ำมันละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนนมส้มภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเขียวละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหลืองน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีแดงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีขาวละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนเปลี่ยงเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่ห้าภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนนมสดละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายาม น้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเขียวละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหลืองน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีแดงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีขาวน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนเปลี่ยงละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนน้ำท่าเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่6ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนนมส้มละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเขียวละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหลืองน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีแดงน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีขาวน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนเปลี่ยงน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนน้ำท่าละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนน้ำมันเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่7ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเขียวละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหลืองน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีแดงน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีขาวน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนเปลี่ยงน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนน้ำมันละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่8ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเขียวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเหลืองละถึงน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีแดงน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีขาวน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนเปลี่ยงน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนนมส้มละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนนมส้มเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลจบขันธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวสีเหลืองและสีขาวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเขียวสีเหลืองและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลจบพัทธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองสีแดงและสีขาวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษน้ำอสุจิสีเหลืองสีแดงและสีเหมือนเนยใสละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองสีแดงและสีเขียวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลย่อไว้แล้วพัทธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มสีเหมือนเนยใสและสีเขียวเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษละถึงภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลจบพัทธจักติมูลกะในก็ดีจตุมูลกะในก็ดีปัญจมูลกะในก็ดีฉะมูลกะในก็ดีสัตตมูลกะในก็ดีอัฏฐมูลกะในก็ดีนวมูลกะในก็ดีบัณฑิตพึงตั้งขยายให้เหมือนกันคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นพัทธจักสัพพมูลกะในสัพพมูลกะใน247ภิกษุจงใจพยายาม น้ำมัสุจิสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหมือนเปลี่ยงสีเหมือนน้ำท่าสีเหมือนน้ำมันสีเหมือนนมสดสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษสัพพมูลกะในจบ